یا الٰہی ہر جگہ عطا کا ساتھ ہو، یا الٰہی ہر جگہ عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل اشا کا ساتھ ہو، یا الٰہی بھول جائے نظر عقیق تکلیف کو، یا الٰہی بھول جائے نظر عقیق شاہی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جہاں جہاں سینکڑوں مقامات پر اسلام بھائی جمع ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد 12 بجنے والے ہیں، یقیناً شیطان اور اس کے ساتھ جو گناہوں کے سیلاب میں بہنے والے ہیں شاید وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آئیے ہم ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی اعلیٰ حضرت سے قلم سے لکھی گئی دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آئندہ آنے والا ہجری سال ہے ہمارے وطن عزیز کے لیے بابرکت فرمائے۔ آئیے مل کر سارے جہاں جہاں جس جس جگہ پر اسلام جمع ہے دعا میں شامل ہو جائیے۔ محشر سے جب بھر کے بدل، یا الٰہی گرمیے محشر سے جب بھر کے بدل، دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو، یا الٰہی گور تیرا کی جبائے سترا، یا الٰہی گور تیرا کی جبائے سترا، صبح جا عزا کا ساتھ ہو، اللہ پیارے ہو صبح جا عزا کا ساتھ ہو، یا شجروں کی حیات ساتھ لو اللہ میری نیچے نیچے شجروں کی حیات ساتھ لو شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے سلم کہنے والے غم زدہ گئے یا جب بنے کی دعا کا ساتھ ہو تبسم ہونٹوں کی دعا کا ساتھ